Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu, korku ve eziklik içindedirler. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı verirler. Ve onlar ki iffetlerini korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu cariyeler hariç bunlarla ilerden dolayı kınanmış değillerdir. Şu halde kim bunun ötesine gitmek isterse işte bunlar haddi aşan kimselerdir. Yine onlar o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Ve onlar ki namazlarına devam ederler. İşte asıl bunlar varis olacaklardır. Evet, Firdevs cennette varis olan bu kimseler orada ebedi kalıcıdırlar. Andolsun biz insanı çamurdan süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi alaka, aşılanmış yumurta yaptık. Peşinden alakayı bir parçacık et haline soktuk. Bu bir parçacık eti kemiklere, iskelete çevirdik. Ve bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratılışla insan haline getirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Sonra muhakkak ki siz bunun ardından elbet öleceksiniz. Sonra da şüphesiz sizler kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Ve andolsun ki sizin üstünüzde yedi yol, yedi gök yarattık. Biz yaratılanlardan gafil değiliz. Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu arzda durdurduk. Bizim onu gidermeye de elbet gücümüz yeter. Böylece onunla, o yağmurla sizin için hurma ağaçları ve üzüm bağları meydana getirdik. Oralarda sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan yersiniz. Bir de Tur-i Sina'dan bir ağaç meydana getirdik ki bu ağaç sizler için hem yağ hem de yiyenlere bir katık olan zeytin ile beraber yetişir. Şüphesiz ki sizin için sağmal hayvanlarda da elbette bir ibret vardır. Karınlarında bulunandan, sütlerinden size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar vardır. Hem onlardan yersiniz, hem onların üzerinde hem de gemilerde taşınırsınız. Andolsun ki Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik de onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hiç sakınmaz mısınız? Bunun üzerine kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dedi. Bu sadece sizin gibi bir insandır. Size üstünlük sağlamak istiyor. Eğer Allah peygamber göndermek isteseydi elbette meleklerini indirirdi. Biz bunu evvelki atalarımızdan işitmedik. Bu sadece kendisinde delilik bulunan bir adamdır. Hele bir zamana kadar onu bekleyin bakalım. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Bunun üzerine biz de ona şöyle vahyettik. Netimiz altında ve vahyimiz ile gemiyi yap. Nihayet emrimiz gelip de fırın kaynadığı, sular taşmaya başladığı zaman her bir hayvan cinsinden erkek ve dişi olmak üzere ikişer eş ile iman etmediklerinden boğulacaklarına dair ve içlerinden aleyhinde söz geçmiş, hüküm verilmiş olan bir oğlun ile diğer zevcen dışındaki aileni, müminleri ona gemiye al. O zulmedenler hakkında ise bana hitapta bulunma, yalvarma. Çünkü onlar suda boğulacak olanlardır. O halde sen yanında bulunanlarla beraber gemiye yerleştiğin zaman artık de ki, bizi o zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun. Ve yine de ki, Rabbim, beni mübarek bir menzile indir. Çünkü sen indirenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz ki bunda gerçekten ibretler vardır. Ve doğrusu biz onları elbette imtihan edicileriz. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Onlara da içlerinden Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hiç sakınmaz mısınız diye kendilerine nasihat etmesi için bir peygamber gönderdik. Onun kavminden inkar edip ahirete kavuşmayı yalanlayan ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz ileri gelenleri ise şöyle dedi: bu sadece sizin gibi bir insandır. Yemekte olduğunuzdan yiyor, içmekte olduğunuzdan içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde mutlaka siz gerçekten hüsrana uğrayan kimseler olursunuz. O, muhakkak ki siz öldüğünüz ve bir toprak ve bir kemik yığını haline geldiğiniz zaman gerçekten sizin kabirlerinizden çıkarılan kimseler olacağınızı mı vaat ediyor? Heyhat! O vaat edilmekte olduğunuz şey ne kadar uzak. O hayat bizim dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Biz öldükten sonra diriltilecek kimseler de değiliz. O sadece Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdır. Biz ona inanan kimseler de değiliz. O peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Allah, az bir zaman sonra onlar mutlaka pişmanlık duyan kimseler olacaklar buyurdu. Nihayet o korkunç ses onları hak ile yakaladı da onları bir sel süprüntüsü haline getirdi. Artık o zalimler topluluğu helak olsun. Sonra onların ardından başka nesiller meydana getirdik. Hiçbir ümmet ecelinden ne öne geçebilir ne de geri kalabilir. Sonra ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Ne zaman bir ümmete peygamberi geldiyse onu yalanladılar. Bunun üzerine biz de onları birbiri ardına takarak helak edip onların başlarına geleni ibretli hikayeler yaptık. O halde iman etmeyecek bir kavim helak olsun. Sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delil ile Firavun'a ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler, zaten büyüklük taslayan bir kavim idiler. Bu yüzden kavimleri bize kölelik edip duran kimseler iken bizim gibi iki insana mı inanacağız dediler. Böylece o ikisini yalanladılar da helak edilenlerden oldular. Andolsun ki Musa'ya da kitabı verdik. Ta ki onlar o İsrail oğulları doğru yolu bulabilsinler. Meryem oğlu İsa'yı da annesini de bir mucize kıldık ve onları barınmaya elverişli ve suyu akan bir tepeye yerleştirdik. Ey peygamberler! Temiz, helal şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben ne yaparsanız hakkıyla bilenim. İşte gerçekten bu ümmeti İslamiye tek bir ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse benden sakının. Fakat insanlar din hususunda işlerini kendi aralarında parça parça böldüler. Her kısım kendi yanında bulunan din ile memnundur. Artık onları bir zamana kadar dalaletleriyle baş başa bırak. Sanıyorlar mı ki onlara verdiğimiz servet ve oğullar ile kendilerine faydalar sağlamak için can atıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Şüphesiz bir de hayırda gayret gösteren o kimseler de var ki onlar Rablerinin azabından korkarak titreyenlerdir. Hem o kimseler ki onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. Yine o kimseler ki onlar Rablerine ortak koşmazlar. Ve o kimseler ki şüphesiz onlar Rablerine dönecek kimseler olduklarını bildikleri için verdikleri şeyleri kalpleri ürpererek verirler. İşte bunlar hayırlı işlerde koşuşurlar ve onlar o hizmetlerde önde gidenlerdir.